Marian. A może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer teraz za jedyne 1590 zł. Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1980 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 listopada, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości chce weta w sprawie unijnego budżetu, bo to polska racja stanu. Spada liczba zakażeń koronawirusem, przybywa i łóżek, i respiratorów dla pacjentów z COVID-19. Wygląda na to, że wybory wygrał Joe Biden, mówi doradca prezydenta Donalda Trumpa. Weto to polska racja stanu, ocenia minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i apeluje do premiera o zawetowanie unijnych przepisów, które wiązałyby wypłatę pieniędzy z oceną praworządności. W jego ocenie faktycznie nie chodzi o praworządność, ale o ograniczenie niezależności takich krajów jak Polska. To jest ten moment, kiedy Polska powinna powiedzieć weto, a weto daje prawo do władzy. Władzy, która poszczególnym państwom daje gwarancję bezpieczeństwa i obrony swoich najbardziej podstawowych interesów i racji stanu. Po to właśnie ta zasada weta została w pewnych sprawach traktatowo zastrzeżona. Z tego prawa weta różne kraje wielokrotnie korzystały. W związku z przyjęciem przez kraje Unii mechanizmu warunkującego wypłatę pieniędzy od kwestii praworządnościowych, Polska i Węgry nie zgodziły się na pakiet budżetowy. Chodzi zarówno o wydatki Unii na lata 2021-2027, jak i fundusz odbudowy. W czwartek sprawą unijnego budżetu zajmą się przywódcy 27 unijnych krajów podczas specjalnej wideokonferencji. Spada liczba zakażeń COVID-19, szybko za to rośnie liczba zwalnianych łóżek dla pacjentów covidowych, a także liczba respiratorów. Dostępnych jest obecnie 13 tysięcy łóżek i ponad 600 respiratorów, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nawet jeżeli w danym województwie mamy informację, że są 2 czy 3 dostępne wolne respiratory, to nie znaczy, że to jest koniec respiratorów w danym województwie, bo do ratowania życia i zdrowia pacjentów można wykorzystać również respiratory, które są wolne, a nie służą w tym momencie pacjentom covidowym. Resort Zdrowia poinformował dziś o ponad 20 tysiącach nowych zakażonych. To ponad 1000 mniej niż dzień wcześniej. Jest szansa, że 1 grudnia francuskie kościoły otworzą się dla wiernych. Takie zapewnienie dał premier Francji, pod warunkiem, że sytuacja epidemiczna nie ulegnie pogorszeniu. Od 3 tygodni wszystkie świątynie w całej Francji pozostają zamknięte. Z Paryża Stefan Folzer. Szef francuskiego rządu rozmawiał dziś z przedstawicielami wspólnot chrześcijańskich, żydowskich i muzułmańskich w formie wideokonferencji. Premier ogłosił, że wznowienie publicznych uroczystości religijnych powinno nastąpić 1 grudnia, pod warunkiem, że sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Podkreślił, że zgromadzenia religijne będą początkowo ograniczone dla niewielkiej liczby wiernych. Francuskie MSW przygotuje specjalne przepisy sanitarne, które będą obowiązywały we wszystkich miejscach kultu od grudnia. Po spotkaniu episkopat Francji wydał komunikat, w którym wezwał wiernych do przestrzegania zakazu mszy świętych w kościołach. Szanując przepisy, katolicy uczestniczą w narodowym wysiłku przeciwko pandemii, napisali biskupi. W niedzielę w kilku francuskich miastach odbyły się demonstracje wiernych przed kościołami. Katolicy domagali się przywrócenia mszy świętych i poszanowania wolności wyznania. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Na razie nie prezydent Donald Trump, ale jego doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego mówi, wygląda na to, że wybory wygrał Joe Biden. Robert O'Brien zapewnił, że po oficjalnym ustaleniu zwycięzcy w Białym Domu nastąpi profesjonalne przekazanie władzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas wystąpienia na dorocznej konferencji Global Security Forum Robert O'Brien zapewnił, że Narodowa Rada Bezpieczeństwa jest przygotowana do sprawnego przekazania obowiązków. Jeśli Biden z Harris zostaną uznani za zwycięzców, a w tym momencie oczywiście na to wygląda, będziemy mieć bardzo profesjonalne przekazanie władzy ze strony Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Nie ma żadnej wątpliwości. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego jest pierwszym wysokim rangą urzędnikiem Białego Domu, który otwarcie mówi o spodziewanym zwycięstwie Joe Bidena. Sam Donald Trump utrzymuje, że to on wygrał wybory i że podczas głosowania doszło do manipulacji. Z ogłoszonych przez stanowe komisje wyborcze danych wynika jednak, że zwycięzcą jest Joe Biden, który zdobył 306 głosów elektorskich, podczas gdy urzędujący prezydent 232. Sztab Donalda Trumpa nie przedstawił jak dotąd dowodów na nieprawidłowości wyborcze na dużą skalę i przegrał niemal wszystkie dotychczasowe procesy sądowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tenor o międzynarodowej sławie Piotr Beczała, laureatem Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka. Kapituła nagrody uhonorowała śpiewaka za promocję polskiej kultury na największych scenach operowych świata. W kategorii muzyka nagrodę przyznało i ufundowało Polskie Radio, którego celem jest misja i promowanie polskiej kultury, mówiła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Dla Polskiego Radia nagroda dla tak wspaniałej postaci, tak wspaniałego głosu jak Piotr Beczała to jest wielki zaszczyt, ale też ogromna przyjemność w takim propagowaniu misji, bo właśnie Polskie Radio jako nadawca publiczny ma do spełnienia misję. Pokazywanie, promowanie polskiej sztuki, polskiej wysokiej kultury i to właśnie ta dzisiejsza nagroda udowodniła i pokazała. Nagrodę Mediów Publicznych w kategorii Słowo otrzymał historyk profesor Andrzej Nowak. W kategorii Obraz nagroda trafiła w ręce reżysera Mirosława Borka. Zwycięzcy otrzymali statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Mateusz Fusiarz. Oby te plotki się nie potwierdziły. Robert Lewandowski podobno w niedzielnym meczu przeciwko Włochom nabawił się urazu mięśniowego i jego występ w środowym spotkaniu z Holandią w Lidze Narodów jest mocno wątpliwy. Takie wiadomości kolportuje portal Sportowe Fakty. Co w tenisie? Właściwie ostatni akord sezonu, ale i jednocześnie impreza z górnej półki. W dzisiejszych spotkaniach w ATP Finals, czyli w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata w Londynie, najpierw rozstawiony z jedynką Serb Novak Djokovic do 3-2, czyli łatwo pokonał Argentyńczyka Diego Schwartzmana. Potem na kort w O2 Arena wyszli Rosjanin Daniel Miedwiediew i Niemiec Aleksander Zwieriew. Tu do 3-4 zwyciężył Miedwiediew. Zostajemy przy tenisie. Iga Świątek jest klasyfikowana na trzecim miejscu światowej listy płac w tym roku. W zakończonym już sezonie zarobiła prawie 2 300 000 dolarów, z czego oczywiście gro za wygraną w Roland Garros. Garza za zwycięstwo wyniosła tam niemal 2 miliony dolarów. Więcej od Igi zarobiły Japonka Naomi Osaka ponad 3 miliony i Amerykanka Sofia Kenin ponad 4 miliony dolarów. I wracamy do kraju. W koszykarskiej Energa Basket Lidze klasę pokazali mistrzowie Polski. Zastal w Zielonej Górze 111-80 rozbił Hydrotrack Radom. W drugim poniedziałkowym spotkaniu MKS Dąbrowa Górnicza 72-81 uległ Treflowi Sopot. W siatkarskiej Tauron Lidze też dwa mecze. Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 0-3 przegrały z Grotem Budowlanymi Łódź, a PPTS Piła 3-1 wygrał z Jokerem Świecie. To pierwsza wygrana dziewczyn z Piły w obecnych rozgrywkach. Gratulujemy. Zaś Krzysztof Włodarczyk jest kolejnym polskim sportowcem, który otrzymał pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Były bokserski mistrz świata w kategorii junior ciężki, jak sam informuje, czuje się przyzwoicie, stracił smak i węch, przez kilka dni miał stan podgorączkowy. Dużo zdrowia dla Diablo, dla Państwa także. Na Sportowo słyszymy się jutro po 7. W nocy deszcz na Pomorzu i Suwalszczyźnie, na południu z kolei mglisto, od 6 do maksymalnie 11 stopni, a we wtorek sporo chmur. Na chwilę ze słońcem mogą liczyć jedynie mieszkańcy Dolnego Śląska i Podlasia. Najcieplej w Gdańsku 11 stopni, najchłodniej w Suwałkach tylko 6. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Mateusz Krautfurst i to są serdeczne dźwięki, które są wyjątkowo bezpieczne dzięki pomocy pań. Jest ze mną pani Elżbieta Malinowska, realizator, a także Magdalena Trzaska, wydawca serdecznych dźwięków. Dziś będziemy poruszać się po tym, co mogliśmy wspólnie usłyszeć w poprzednich czterech edycjach, czterech odsłonach serdecznych dźwięków. Będą to inspiracje bliskie mojemu sercu oraz bliskie sercu tym, którzy muzykę R&B uważają nie tylko za przyjemną, taneczną, ale również intelektualnie wartościową. A pierwszym artystą, o którym chcę wspomnieć, jest Her, 23-letnia wokalistka, wielokrotnie nominowana do nagrody Grammy, za którą zdobyła dotychczas dwukrotnie taką właśnie statuetkę za najlepsze wykonanie oraz za najlepszy album R&B roku 2019, Her, Hard Place. Wanna believe what you say, but I hate you on most days. You've been testing my faith and my patience, yeah. And you know that I be headstrong, but you know that you be dead wrong. Telling me to relax when I'm reacting. But I'd rather fight and lose sleep at night. At least you're mine. And if I have to choose my heart or you, I'm gonna lose, yeah. What if nothing ever will change? Oh, I'm caught between your love and a hard place. Oh, I wish there was a right way. I'm caught between your do I even have a choice when I'm gonna have to pick my poison? How you hurt me so good, so good. And even when you cause tears, you're the one to wipe them away. Maybe that's the reason I stay, I stay. And if I have to choose my heart or you, pierwszym gościem serdecznych dźwięków w zasadzie 5 tygodni temu był Marcin Pędowski, laureat Nagrody Mateusza Trójki za swój solowy album. Na łamach serdecznych dźwięków zaprezentowaliśmy z Marcinem singiel z jego najnowszej płyty. Marcin jest przede wszystkim wyśmienitym basistą, który na szczęście dzieli się swoim talentem z tak zwanymi współtowarzyszami artystycznej doli i tu powinno pojawić się wyrażenie między innymi, a tuż po nim musi paść nazwisko Nicka Sinclaira. Nick Sinclair był gościem mojej trzeciej audycji, a w utworze, który Państwo za chwilę usłyszą, najniższe strunowe dźwięki są autorstwa Marcina Pędowskiego właśnie. Utwór od lat promieniuje niezwykle pozytywną energią, tak jak Nick. Ma jej dużo, ma dużo nadziei na lepsze jutro i pewnie dlatego ciężko mu zrozumieć, dlaczego tak wiele uwagi poświęcamy negatywnym myślom. Dlaczego pozwalamy sobie na tyle emocji i tak często i dlaczego wdzięczność tak trudno nam pielęgnować. Nie jest to tylko polska przywara. Sam Nick, który większą część życia mieszkał w New Jersey i Nowym Jorku, zauważa, że pod tym kątem ludzie na całym świecie mają akurat wiele wspólnego. Ale dlaczego? Dlaczego? Chcę wam coś powiedzieć. Wciąż tak wiele muszę się dowiedzieć. Mówią, że czasy są coraz gorsze. Wolimy się bać niż normalnie żyć. Czy naprawdę nie? jest tak źle, że trzeba być na nie. Czy naprawdę nie ma powodów, by się cieszyć? O, dlaczego? Powiedz mi, dlaczego? Dlaczego? Hej! Powiedz mi, dlaczego? Dużym brzuchu, głodnych dzieciach 500 plus, wakacjach, których nie ma przez beznadziejną pracę, o rodzinie patologicznej, niezapłaconym czynszu. Dlaczego negatywne rzeczy rządzą naszym światem? Widzę to tu na co dzień, ciągle ta sama walka, mieć albo być. Przecież nie jest aż tak źle, sam na lepsze zmienia się. Dobra zmiana wymaga czasu, nie wolno się spieszyć. Oh! Dlaczego? Powiedz mi, dlaczego? Yeah, yeah, yeah. Dlaczego? Oh. Powiedz mi, dlaczego? Puśćcie wasze oczy, yeah. Każdy może być po jasnej stronie mocy. Nagle słyszę, ty chyba żartujesz. Tutaj jest jak jest, po co ludzi buntujesz? Nie jesteś stąd i gadasz głupoty. Wracaj do siebie, weź się do roboty. Dlaczego? Ludzie, dlaczego? Powiedz mi, dlaczego? Raz, dwa, trzy, go! Podczas trzeciej odsłony Serdecznych Dźwięków gościliśmy na antenie radiowej Trójki Nika Sinclaira, a także Natalię Kukulską. Współpraca z Natalią otworzyła Nikowi drzwi do polskiej sceny muzycznej, a resztę wyśpiewał sobie sam. Gość jeszcze wcześniejszych Serdecznych Dźwięków, Bartek Królik, również współpracował z Natalią jako współkompozytor i współproducent albumu pod tytułem Sexy Flexi. A album ten pokrył się złotem, szanowni państwo, więc dzięki Natalii i Bartkowi wielu fanów muzyki soul, R&B, funku czy truskulowego hip-hopu mogło przywrócić blask brzmieniu znanym z czasów popularności wytwórni o nazwie Motown. Bartek mówi często, że jest dinozaurem R&B. Pewnie wie, co mówi, ale powiem państwu, że jak nagada, to całkiem sympatyczny z niego facet. Pewnie państwa ciekawi, czy taki dinozaur czuje bluesa. No, Bartku, pokaż, czy tak jest. No chodź. Nigdy nie był prymusem. Jak mi się nie chce, to palcem nie ruszę. Wszyscy mówili, zdolny siebie uczeń, lecz pójdziesz kopać doły, jak się nie będziesz uczył. Ja lubię życie na luzie, wielki apetyt mam tylko na muzę. Tu dotknę strun, tak muchnę na róże, tak pośnę, a się wszyscy święci cieszą na górze. Bo to jest ta noc, kochanie, a ty do mnie chodź. Zanim jasny świt dostanie, a ty do mnie chodź. Bo to jest ta noc, kochanie, a ty do mnie chodź. Jutro niech tak będzie dalej. pająki na parkiet człowieka. Niech se nie myśli i niech nie zwleka, bo życie jest za krótkie, żeby ciągle narzekać. Bo to jest ta noc, kochanie, a ty do mnie chodź, zanim jasny świt dostanie. A ty do mnie chodź, bo to jest ta noc, kochanie, a ty do mnie chodź. Jutro niech tak będzie dalej, a ty do mnie chodź, bo to jest ta noc, kochanie. Państwu, moim gościem jest Ania Szarmach. Dobry wieczór. Kompozytorka, autorka tekstów oraz osoba zatrudniająca najlepszych muzyków. No tak. Czy praca z artystami, o których może teraz za chwilę coś opowiesz, to jest stresujące? Czy to jest tak, że za świetnym muzykiem można ukryć jakieś swoje słabości? Czy po prostu wypada być jako wokalista najsłabszym ogniwem w projekcie? Chyba tak na to nie patrzę. Zawsze otaczałam się świetnymi muzykami i wokalistami, bo oni mnie inspirują. I otaczam się najlepszymi ludźmi, bo mogę się od nich wiele nauczyć. I czerpię, ile jest tylko możliwe, i od muzyków, i od wokalistów, i w ogóle od mądrych ludzi. Ale ponieważ muzyka to jest taki mój drugi język, no to chcę nim operować jak najpiękniej. I ludzie, którzy uczestniczą w takim procesie kreowania jakiegoś utworu albo w ogóle muzyki, jeżeli chodzi o koncert na przykład, no to dobrze by było, żeby patrzyli w tym samym kierunku. No. Na City of Music trafiłem w wersji nietypowej z zagranicznym gościem. Perkusista, który nie gra na zestawie perkusyjnym, tylko na takim samplerze, w którym są wgrane poszczególne uderzenia elementów zestawu perkusyjnego i on, grając na tym elektronicznym instrumencie, odtwarza brzmienie żywej perkusji. Ale szczerze, jak pierwszy raz to słyszałem, to zwiódł mnie, wywiódł mnie w pole, bo myślałem, że to jest zestaw perkusyjny i dopiero jak spojrzałem na teledysk, to zrozumiałem, że on nie gra na prawdziwym zestawie perkusyjnym. No, tak, tak, tak. Tak, David Fingers Haynes, bo o nim mówimy, jest moim gościem już od jakiegoś czasu i rzeczywiście jest to pionier, no, mistrz świata, jeżeli chodzi o MPC właśnie live. On jest też świetnym bębniarzem, więc gra na bębnach akustycznych znakomicie. Jest taki koncert w internecie chyba z RPA, gdzie grał koncert wspólnie z Frankiem McCombem. I to Frank mi zresztą o tym powiedział. I mówi, zobacz sobie, bo David gra najpierw na bębnach w normalnym zestawie i przechodzi w trakcie piosenki do MPC, który stoi na scenie z przodu. Więc jedną piosenkę gra i na tym, i na tym. I jak zamkniesz oczy, to nie słyszysz różnicy pomiędzy w ogóle ani graniem, ani brzmieniem też. Dobrze, to jest kwestia też nagłośnienia. Myśmy coś takiego też robili na moich koncertach i no, to dużo czasu potrzeba, żeby to nagłośnić dobrze, bo to musi być pasmo podobne albo przynajmniej satysfakcjonujące. No ale jest to do zrobienia i to jest niesamowite, jak on na tym gra. I zwłaszcza, że właśnie bardzo wiele osób w kręgach hip-hopowych wykorzystuje MPC do tego, żeby samplować tak zwany beat. Mhm. Z tym, że zawsze ma to taki posmak tej hip-hopowej pętli, no tak. A David tutaj po prostu gra na tym w bardzo tak. perkusyjny sposób. Dokładnie tak. No i on o to dba, zresztą myślę, że naturalnie, no bo jest perkusistą, więc on sam doszedł do tego, co robi. To znaczy, nikt nie pokazał mu, że tak można zaaplikować niejako zestaw perkusyjny do kilku przycisków, ponieważ te kilka przycisków dostał, ale chciał dostać perkusję i tej perkusji nie dostał w wieku tam, nie wiem, 7 czy 8 lat i postanowił sobie tak wykombinować, żeby grać na tych przyciskach tak, jak brzmią prawdziwe bębny. Później już dostał perkusję. Okay. Miałem wrażenie, że proces był odwrotny, że to jest człowiek, który świadomie grał na zestawie perkusyjnym i przeszedł do elektroniki, a to jest w ogóle odwrotna droga. Równolegle, bo jego brat też, jego bracia byli perkusistami, więc myślę, że to wiesz, to się, świadomość jest, jak masz obok jakiś instrument i się z nim wychowujesz, no to też dużo wiesz o tym instrumencie, tak. jak go używać i jak on brzmi. No, ale tutaj było tak, że tak naprawdę nikt mu tego nie pokazał, więc to jest niesamowite, bo on sam do tego doszedł. City of Music na żywo. Ania Szarmach z zespołem oraz wyjątkowym gościem. tej strony serdeczne dźwięki, Mateusz Kreutwór, stała moim gościem, nadal jest Ania Szarmach. Jestem tutaj. Obiecałem Państwu bardzo dużo dobrej muzyki, ale też taką muzykę, której Państwo mogli wcześniej nie słyszeć. I Nathan Zale to będzie artysta, o którym za chwilę powiem kilka słów i który dla Państwa ma również kilka słów, ale zanim o nim powiem, to taki link. Nathan mieszka w Bonn. I idąc za takimi właśnie plotkami wyobraźni, za Instagramem i kilkoma informacjami, do których się dokopałem, wiem, że jesteś jedną z nielicznych wokalistek, w ogóle wokalistów, artystów polskich, którzy bardzo często koncertują również w Niemczech. Tak. Zgadza się, jak tak. Jak to jest? Czy śpiewasz po niemiecku? Nie śpiewam po niemiecku. Tam bardzo dużo ludzi, właściwie wszyscy tam mówią po angielsku. Oczywiście. Niemcy ku mojemu też zdziwieniu, ale też wyobrażenie czasami to jest zupełnie coś innego niż jak się to ma do rzeczywistości. Mhm. Niemcy są bardzo wytrawnymi słuchaczami jazzu i bardzo kochają muzykę na żywo, bardzo kochają muzykę soulową, więc z moimi ciągotami do soulu mam tam fajnych odbiorców i w Polsce może ta muzyka soul R&B nie jest aż tak popularna. A może, bo teraz spotykam się z tym, że młodzi ludzie bardzo dużo słuchają takiej muzy i to mnie bardzo cieszy, ale w Niemczech na pewno jest to, te amerykańskie wpływy są dużo większe, dużo ludzi słucha, w ogóle są motownowe koncerty, ludzie bardzo lubią, a wszystko to, co związane jest z soulem, z tymi korzeniami takimi neo-soulowymi, czy gospelowymi, czy jazzowymi, to jest to, co mnie fascynuje w muzyce i myślę, że te wpływy słychać u mnie, więc w Niemczech mam fajnych słuchaczy po prostu i o to chodzi. Myślę, że Nathan Zale jest również twoim fanem. Nathan śpiewa po angielsku. So close. A, i jeszcze kilka słów od samego artysty. Taka niespodzianka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Guten Abend zusammen. Direkt aus Bonn, Nathan hier. Chciałbym bardzo ciepło pozdrowić słuchaczy serdecznych dźwięków i powitać ciebie, Mateuszu, na antenie Trójki Polskiego Radia. Jesteśmy tak daleko od siebie, a jednak so close. Breaking through the unknown to get to you. Never had much time to heal or rest. Chasing shades of the darkness out of my mind. Waiting so long, so far to feel the new perspective. You've heard I need you. So what you gonna say? What you gonna say? Give me one more clue. So what you gonna say? What you gonna say? I've never been so close as long as we're here at the same time. I've got enough faith left, cause it's simply trying to take over my mind. I've never been so close. Breaking through the unknown to get to you. I've never been so close to reach the stands. Trying to be the better me. Keep believing in myself. Your soul shines like a star. So what you gonna say? What you gonna say? We could fly up in the sky. So what you gonna say? What you gonna say? I've never been so close as a long way at the same time. I've got enough faith left, cause it's simply trying to take over my mind. I've never been so close. And not always do we get old. Państwa gościem niezmiennie jest Ania Szarmach. Jestem tutaj. Aniu, poza tym, że jesteś wspaniałą wokalistką i masz swoją drogę artystyczną, autonomiczną, jesteś niezależną artystką, to masz za sobą również przygodę dydaktyczną w roli profesora uczelni wyższej. Tak. Mogłabyś zaprowadzić nas do tego świata? Jak to, jasne. Jak to się stało? To stało się właściwie bardzo naturalnie, bo wielu wokalistów zwracało się do mnie z chęcią spotkania czy doradzenia. I też jestem bardzo ciekawa, wiesz, jak ten instrument rozwijać i co stoi za każdą osobą śpiewającą, w sensie takim psychologicznym. Stosuję taką bardzo pozytywną mobilizację, żeby ludziom rozwinąć skrzydła, a żeby rozwijać emisję głosu w ogóle i głos, i jego możliwości, i żeby nie było zmęczenia podczas śpiewania, no to tak musisz być zaznajomiony z tym instrumentem, którym jest nasze ciało tak naprawdę, że każda przygoda z człowiekiem, który boryka się z jakimiś problemami ze śpiewaniem, czy też zapytaniami, jest dla mnie nauką. Bardzo lubię to robić i ta praca dydaktyczna też mnie rozwija, no, jako wokalistkę po prostu i myślę, że jako psychologa człowieka. Czy zastanawiasz się czasem, patrząc na drogę niezależnego artysty, że to jest na tyle trudna droga, że jest pewnym ryzykiem polecać ją w ogóle kolejnemu pokoleniu? Chyba nie polecałabym nikomu własnej drogi z jednego powodu, bo każdy jest innym człowiekiem. Kiedy spotykam się z ludźmi, też biorę pod uwagę przede wszystkim ich priorytety i fajna muzyka jest też okej, ale no na przykład dla niektórych ludzi ważniejsze jest bycie na froncie albo na okładkach. Mhm. Dla mnie muzyka i robienie jej jest numerem jeden, no to ja się na tym fokusuję, ale nie mogę przekładać swojego fokusu na kogoś innego, bo każdy ma inne plany i ja szanuję każdą osobowość, więc nawet kiedy się spotykam i z muzykami, i to jestem ciekawa, wiesz, każdy ma jakąś drogę. Po prostu ludzie są tak jak kolory różne. I to jest też fajnie, że jest nas tyle i że każdy ma coś innego i coś szczególnego i coś takiego oryginalnego do zaproponowania. No. Czy te wszystkie decyzje, których dokonujesz, pisząc utwory, komponując, czy jest tak, że jesteś na przykład w czwartym, trzecim, piątym akordzie piosenki i jakiś taki cichy głos z tyłu mówi ci: Ania, za dużo akordów, za trudne. Czy raczej nie zastanawiasz się nad tym, że rynek może ocenić to jako zbyt skomplikowane, aż za ambitne na mainstreamowe media? Ciekawe pytanie. Nie zastanawiam się nigdy, co ktoś pomyśli o piosence. Wierzyłem w taką odpowiedź, tak, tak szczerze. To wymagam od siebie czegoś innego niż to, co było przed chwilą. To znaczy, trudno jest być cały czas nowym i świeżym. Kiedy robiłam muzykę taką pierwszą, właśnie taką, że chciałam się wyżyć na tych wszystkich akordach, które mi się podobały, to doszłam do punktu, w którym stwierdziłam, że nie ma nic fajnego, co by mnie ekscytowało, nie ma nic fajnego, co by mnie kręciło. I co teraz? I wtedy pamiętam, że zaczęłam słuchać bardzo namiętnie Joni Mitchell, Wayne'a Shortera i Herbiego Hancocka. I tak się rozsmakowałam w jazzie, że te horyzonty, które ta muzyka może ci proponować w ogóle jako słuchaczowi, one są tak nieokiełznane i taka jest tam duża wolność. I każda płyta to jest jakiś moment. Była pozytywka, była inna, była Charmy, ale teraz jestem jeszcze w innym momencie. Było Shades of Love, teraz będzie poniekąd kontynuacja, a jeszcze coś innego. Dla odbiorców ta ewolucja artysty jest czymś najbardziej interesującym. Tak, jeżeli taka ewolucja w ogóle następuje. No tak, to już musi zweryfikować czas, bądź słuchacz. Tak, tak. Nastał czas na piosenkę. Dobra. Z wielką przyjemnością zabiorę Państwa do albumu Shades of Love i do utworu, który tę płytę otwiera, a jest to tyle niezwykły, że talent, wyobraźnie, głos, ale właśnie też kompozycję Ani Szarmach docenił Frank McComb, który wspólnie z nią wykonuje utwór Rolling Stones. Who are you crossing my own pathway? Where fall asleep, drifting off on my deep beliefs. leaves quietly. Suddenly, someone anxious rolls in. Surprisingly, how I know we're looking for the same things in reality. So long, so quietly, while the time has kept me waiting patiently. Quest seemed done when the stranger showed up unexpectedly. Now I know you'll always get your way like me, independently. Usłyszeliśmy właśnie utwór Rolling Stones, Ani Sharmach i Franka Macomba. Pamiętam ten utwór z wykonania na żywo ze studia imienia Witolda Lutosławskiego. Wspaniali muzycy na scenie. Twój zespół, ale też goście. Adam Bałdych, Marcin Wasilewski, właśnie Frank Macomb. Uczta dla słuchaczy, soulowa muzyka, ale też w miejscu, gdzie akustyczna muzyka rozbrzmiewa codziennie, aczkolwiek zupełnie z innej strony. Nie klasyczna, akustyczny zespół, ale też DJ Envy, który te elektroniczne dźwięki z akustyczną muzyką łączył z wami na żywo. Jak to się robi? Jak to się robi, że się zbiera tak fantastycznych artystów i gra się razem koncert? Chyba taka... taka droga, to znaczy to podejście, o którym już ci mówiłam na samym początku, to znaczy pragnienie cały czas bycia lepszym i rozwoju, i też inspirowanie się bardzo autorytetami w danej dziedzinie. Marcin Waślewski jest moim ulubionym pianistą i słuchałam jego muzyki wiele, wiele lat. Gra tak pięknie i przejmująco, że to jest wspaniałe, że mogłam go mieć i będę go też miała na najnowszym albumie. Mogłam go mieć. Zabrzmiało muzycznie. Muzycznie, ale tak samo Adaś, intymnie również. Tak, i Adaś Bałdych tak samo. Fenomenalny muzyk. To są ludzie, którzy tak kochają muzykę i tak się w niej rozsmakowują. I to jest cudownie na to patrzeć i wiesz, zaobserwować, jak twoja muzyka może się rozwijać pięknie. Mhm. Oni też czują się docenieni przez to, że nie są tłem, tylko że ich solo, ich wypowiedź jest ważna. To o nich tam chodzi, tak. I tak samo z Frankiem też tutaj dużą miał swobodę w swojej wypowiedzi. A w odpowiedzi na twoje pytanie, jak to się robi, tak. Nie wiem, tak ja wyjąłem notes, wiesz, chciałem po prostu mieć już jakąś receptę. Nie ma chyba recepty. Chyba zresztą z takim założeniem w ogóle nigdy nie wychodziłam w życiu, wiesz, żeby... Dobra, to sobie postanowię, że tak, zagram taki koncert i tak będzie. Tak się po prostu wydarzyło. No, tak chyba... Tak miało być, no. Tak. Dużo w tym, moim zdaniem, skromności, ale można by parafrazować takie zdanie: po muzykach ich poznacie. Także Ania Szarmach, prezentująca najpiękniejsze, bardzo serdeczne dźwięki z fantastycznymi muzykami. Ja państwu i sobie życzę takich muzycznych spotkań w przyszłości na żywo jak najwięcej, a w tej chwili możemy ciągle zachwycać się nagraniami dokonanymi wcześniej. Dziękuję ci bardzo i dziękuję ci za wszystkie fantastyczne pytania i takie bardzo muzyczne i takie dogłębne. No, jesteś muzykiem i wokalistą i wiesz, o co pytać. To też inaczej jest zupełnie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze to docenią. Ja bardzo dziękuję ci za dzisiaj i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłości. Ja ci też dziękuję bardzo i dziękuję państwu i wszystkiego dobrego wszystkim życzę. Mroził mnie wiatr, straszył mnie cień. W kręgu zawiłych dróg, że mi zaświta dzień. Któż to przewidzieć mógł? Pośród milionów obcych dusz, jakim sposobem, któż to wie? Za murem kłamstw i zła znalazłem cię. Za siedem gór i siedem mórz, w przypadku bezrozumnej grze, schował cię los, a ja znalazłem cię. Przecież nie szukałem cię, nie przeczuwałem nawet w snach, a jednak stało się, znalazłem cię. Chłodzi mnie wiatr, koi mnie cień. Prostą już drogę mam. Świecić nam będzie dzień, tobie i mnie ten sam. Tak śpiewa Piotr Zubek. W ubiegłym roku odbyła się premiera jego albumu pod tytułem Moja wycinanka, inne piosenki Jerzego Wasowskiego. Piotrek dopiero co odebrał dowód osobisty, a śpiewa niezwykle dojrzale. Utwór, do którego posłuchania Państwa zaprosiłem, nie jest kompozycją Jerzego Wasowskiego, lecz Władysława Szpilmana. Jerzy Wasowski, wybitny kompozytor, to ojciec sukcesu kabaretu starszych panów. Oczywiście równoprawnym autorem tego sukcesu był poeta i pisarz Jeremi Przybora, ale w piosence Znalazłem Cię to właśnie Jerzy Wasowski napisał słowa. Taka ciekawostka. Gośćmi mojej poprzedniej audycji byli Krzysztof Napiórkowski i Mario Szaban. Krzysztof od lat ryzykuje, bo na warsztat bierze teksty wybitnych operatorów polskiego słowa, a efekty tych artystycznych przedsięwzięć mogliśmy usłyszeć na płytach sygnowanych nazwiskiem Krzysztofa, ale również Zbigniewa Herberta, Jana Twardowskiego czy Adama Mickiewicza. A to z kolei bardzo podoba się publiczności, która pozwala Krzysztofowi nadal angażować się emocjonalnie w muzykę i zapowiadać, że praca nad kolejnym albumem, jego albumem, tym razem z jego kompozycjami i jego tekstami, jest w toku. O ryzyku stawiania na siebie wszystkiego, co się ma również, zaśpiewa Państwu facet, którego nazwisko już dziś wypowiadałem. Pianista o jazzowej wyobraźni i sercu bijącym z pewnością w amerykańskich rytmach. No, Mario Szaban, Ryzyk Fizyk. Ty patrzysz na mnie tak bezradnie. Wiem, jaką radę mogę ci dać. Nie możesz ciągle liczyć na mnie. Nic nie czekam na twej drodze. Musisz sama brać. Jak ja ryzykuję i na siebie stawiam wszystko, co mam. Ja ryzykuję, o swym się decyduje ja sam. Dopada mnie emocji gorączka. Czuję znów, że góry mógłbym nieść. Ta gra zwyczajnie wciąga. Pociąga mnie w życiu mały hazard. Ten strach tak nie pcha. Ja ryzykuję i na siebie stawiam wszystko, co mam. Ja ryzykuję, o swym losie decyduję ja sam. Niestety koniec dzisiejszej porcji Serdecznych Dźwięków. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za ten wieczór. Byli z Państwem pani realizator